Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa per afeccionats al jazz, que obre les seves portes amb aquesta emissora. Salutacions de Rafael Corbí a partir d'aquests moments al vostre costat. Primera part del nostre programa dedicada amb un àlbum del qual ja vàrem repassar peces fa uns quants espais. El Jazznàtics 230 l'obrirem en Jazz and Feel, el disc de música jazz italiana editat el 2015. Es començarem el nostre espai amb la música, ja la sentim de fons, a Giuseppe Passi, continuarem amb Francesco Negro, també escoltarem a Intra Tommaso i Gatto, i després tancarem aquesta primera part amb Stefano Sabatini i amb la música d'Enzo Amazio Quintet. Disfruteu-la, perquè realment val la pena. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Segona part del nostre espai, música diferent, òbviament, la que estem escoltant ara mateix i que ens acompanyarà. I també amb un àlbum del qual ja havíem escoltat algunes peces temps enrere i que avui recuperem per als nostres oients amb peces que no havíem escoltat. Aquesta fantàstica música que ens arribava, atenció, ni més ni menys, que des de el Regne Unit. Traditional Party és el volum que ens aporta la música d'aquest tipus, la música genuïnament també del món del Dixieland, del swing, digueu-li com vulgueu molts de vosaltres i entendreu molt més que jo amb la seva excepció. Mickey Ashman, Ragtime Band, Bostic Wall, que ens ha acompanyat amb el primer dels temes que en repassem, però no serà l'únic, perquè ara mateix escoltarem el Lonesome, Si tu vois ma mère, de Terry Lightfoot en His Orchestra, i després també escoltarem la música que ens porten altres personatges, però temps al temps, d'aquesta manera haurem acabat de repassar tot aquest primer àlbum. Thank you. remember, oh Samantha, I'm a one gal guy. And together, my Samantha, we could ride a star and ride it high. Please remember, my Samantha, I'm a one gal guy. And if some distant day you should come to me and say, get away, go away, goodbye. Remember, oh Samantha, I'm a one, two, three, four, five, six, seven gal guy. Aquí seguim amb aquest disc, amb aquest àlbum, de fet una compilació prou interessant que ens aporta música britànica, The British Jazz Collection, Traditional Party, amb gent que ens alegra la vida, com per exemple Kenny Ball and His Jazz Men i el seu Samantha, i a partir d'aquests moments en Mickey Ashman and His Jazz Band, Tin Roof Blues, i després també amb Terry Lightfoot and His Jazz Men, and When You're Smiling, aquí a Jazznatics. Thank you. Gràcies per la companyia i aquestes dues parts ben diferenciades del nostre programa que hem començat amb la música diferent, òbviament que ens aportaven des del principi la gent d'Itàlia amb un jazz molt més característic i després en la música que ens portaven personatges com aquest darrer que hem escoltat, Terry Lightfoot and His Jazz Band, i la peça amb la qual ens acomiadem amb Baker Bilk i His Paramount Jazz Band i el seu Honeysuckle Rose. Salutacions de Rafael Corbí, fins una propera edició, com no, aquí a Jazznàtics. A reveure.